oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła kolejna ofiara potrącenia na pasach przez kierowcę w Warszawie. Szykują się podwyżki opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę. Spółdzielnie apelują do rządu o osłony. 500 połączeń dziennie, ponad 300 składów wydłużonych o dodatkowe wagony PKP, gotowe na długi weekend. W szpitalu zmarła druga osoba potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach. Kierowca usłyszy dziś zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 47-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Prokurator przekazał, że badania fizyko-chemiczne wykluczyły, by kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Do wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Marymąckiej. Kierujący samochodem osobowym wjechał w przechodzących na zielonym świetle przez przejście. Ranne zostały wtedy 4 osoby, które trafiły do szpitala. Wieczorem zmarła najciężej ranna 72-latka. Dziś zmarła kolejna osoba. Synoptycy ostrzegają, że termometry pokażą dziś miejscami nawet 33 stopnie. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce obowiązują alerty drugiego stopnia. O mały włos, a doszłoby do tragedii w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci uratowali tam 25-latka, który został zamknięty w rozgrzanym samochodzie na jednym z miejskich parkingów. Kobieta zostawiła go śpiącego w aucie. Kiedy się obudził, wołał o pomoc, co usłyszeli przechodzący obok ludzie, mówi Halina Semik z tamtejszej komendy policji. Zgłaszający sami próbowali rozbić szybę pojazdu, jednak im się nie udało. Stróże prawa niezwłocznie podjęli działania. Stłukli szybę. Świadomi tego, że wewnątrz samochodu panuje wysoka temperatura, podjęli taką decyzję. Dajcie mu jakieś wody. Chcesz wody? Policjanci od lat apelują, by w taki upał nie zostawiać nikogo w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura szybko może dojść nawet do 60 stopni Celsjusza. Na upały przygotowała się Warszawa. W mieście działają miejsca chłodu. Chodzi o ogólnodostępne placówki, m.in. biblioteki, ośrodki sportu i domy kultury. Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Boyd powiedziała, że jest już blisko 150 takich punktów. To są przestrzenie najczęściej klimatyzowane, takie, w których temperatura nie przekracza 28 stopni, takie, w których jest dostęp do wody, najczęściej nieodpłatny, bo to są po prostu dostępne dystrybutory z wodą. Część z tych miejsc to również miejsca takie, do których można przyjść ze swoim domowym zwierzakiem, żeby ich również nie zostawiać w rozgrzanym mieszkaniu. Miejsca chłodu są w każdej dzielnicy, a jeśli zrobi nam się gorąco już w drodze do takiego punktu, to można skorzystać ze zraszaczy, a podczas upałów warto pamiętać o przewietrznym stroju, nakryciu głowy oraz piciu dużej ilości wody. Szykują się podwyżki opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach wielorodzinnych. Mechanizm rządowych dopłat do ciepła wygasł z końcem czerwca. Do spółdzielni trafiają nowe wyliczenia z ciepłowni, które już nie otrzymują państwowego dofinansowania, mówi prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski. Wzrost opłat będzie od kilku do kilkudziesięciu procent w miesiącu. Nie da się opowiedzieć, ile to będzie, bo z ankiet, które mamy w jednej spółdzielni jest 5, 15, 80, 100. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruda Śląska, wzrost kosztów jest 88%, co powoduje wzrost opłat miesięcznych około 600 zł na każde mieszkanie. Ewentualne dalsze mrożenie cen ciepła do końca tego roku kosztowałoby 1,5 miliarda złotych. Resort Energii pracuje nad propozycją bonu ciepłowniczego, czyli dopłat dla odbiorców ciepła o niższych dochodach, którzy byliby bardziej narażeni na podwyżki rachunków za ogrzewanie. 500 połączeń dziennie, ponad 300 składów wydłużonych o dodatkowe wagony. Spółka PKP Intercity przygotowuje się do długiego weekendu. Od jutra do niedzieli w pociągach przewoźnika pojawi się 35 tysięcy dodatkowych miejsc. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że regularnie kursujące składy wzbogacą się o prawie 500 wagonów. Zaplanowaliśmy wydłużenie 320 pociągów z wykorzystaniem 496 wagonów. Więcej miejsc będzie też w pociągach jadących z południowej i z centralnej Polski do Kołobrzegu, Trójmiasta, Łeby czy Świnoujścia, a także z Gdyni w kierunku Bielska Białej, Zakopanego, Krynicy Zdroju czy Krakowa. W czasie długiego weekendu do dyspozycji pasażerów na największych dworcach będą informatorzy mobilni. Pomogą podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Poczcie UKF Kenny Wayne Shepherd. 227 trójek UKF małopopolskie radio.pl. Pan Konrad pisze: dzień dobry, zawsze staram się zamówić Depeche Mode, ale właśnie mnie olśniło i przypomniałem sobie o genialnej i zapomnianej piosence zespołu jednego przeboju numer uno i Tora, Tora, Tora. Proszę o ten bardzo oryginalny utwór. Pozdrawiam z Gorzowa Wielkopolskiego. Za 2 godziny zaczynam drugą zmianę i łączę się ze wszystkimi osobami z drugą zmianą. Dziś niech trójka nas łączy. different lady took my hand. Oh, oh, oh, yeah. And when I heard what she had to tell, my heart began to mayhem. Myślę, że na w czasach, jak to nasz słuchacz określił z NFZ-u, ta piosenka sprawdziłaby się świetnie na potańcówkach. 227 trójek. Rozpoczęliśmy pewien temat, a państwo kontynuują. Dzień dobry, Rafał z Torunia. Czy może, skoro tak z pociągami jest, to może piosenkę Boba Dylana Slow Train Coming? Tam gościnnie Mark Knopfler chyba gra nawet na gitarze, który niedawno miał urodziny. Uważam, że jest to piękny utwór z piękną gitarą i... myślę, że przypasuje w tym klimacie słuchaczom. Into my companion. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all their earthly principles? They're gonna have to abandon. And there's a slow train coming. I'll be round again. Without a doubt, have to quit your messing straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming up around the bend. All that foreign oil controlling American soil. Walking around like kings, wearing fancy jewels and those rings, deciding America's future from Amsterdam into Paris. And as it snows, bent over in his grave. Fools glorify themselves, try to manipulate Satan. And there's a slow train coming up around the bend. Big time negotiators, false healers and woman haters. The bluff, masters of the proposition. But the enemy I see wears a cloak of decency. All non-believers and men stealers talking in the name of religion. And there's a slow, deadly slow train coming. I'll be running a bit. People starving and thirsting. Well, you know it costs more to store the food than it do to give it. They say lose your inhibition, follow your own ambition. They talk about a life of brotherly love. Show me someone who knows how to live it. There's a slow train coming up around the bend. She could destroy a real suicide case, but there was nothing I could do to stop it. I don't care about economy, I don't care about astronomy, but it sure does bother me. See my loved ones turning into puppies. And as it slows, Bob Dylan i Slow Train Coming. UKF małpopolskiradio.pl. Pan Krzysztof pisze: witam. To jak jedziemy już kolejowo, to proponuję po całości Last Train to London Electric Light Orchestra. Pozdrawiam z Wołowa. Let's do it.

get so jaded. Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Wielki przebój sprzed bardzo wielu lat. Runway Train, formacja Soul Asylum. Muzyczna Poczta UKF jeszcze przez 23 minuty na naszej antenie, także mamy czas na Państwa propozycje. Całkiem jeszcze tego czasu sporo generalnie. 227@ukf.polskieradio.pl. Kolejna propozycja też nie najnowsza. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja mam taką prośbę a propos piosenek. Jakąkolwiek piosenkę Bejscy Tyrolerz. Takie chłopaki na rowerach. Bardzo dawno nie słyszałam ich, bardzo. If you hate me after all I say, can't put it off. Just gotta tell her anyway. Bay City Rollers, Trójce. Pociągi pewnie jeszcze dzisiaj powrócą, ale teraz zmienimy środek transportu. Dzień dobry, z tej strony Kuba z Grudziądza. Poprosiłbym o utwór zespołu Organek pod tytułem Samoloty, a dedykuję to moim dwóm córkom Ali i Zosi, z którymi jedziemy właśnie na latarnię morską z Tilo i kończymy powoli nasz urlop, nasze wakacje. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. I samoloty. 227 trójek. Dzień dobry. Marek Czasowy po tej stronie. Dla wszystkich, którzy dzisiaj się grzeją w samochodach, w domach i wszystkich innych miejscach na schłodzenie, poprosiłbym utwór Gelato Paco Hemingwaya. Ona Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedł do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napisze płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni. O, i w opisach będą pytać znów modelki: gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato. Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Jestem z Polski i mam mut jesienny, znów bezsenny. Lubię tylko brudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy, ziomo, lej mi lepiej wódkę z Biedry. Idzie wrzesień, z nim chód przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta: gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Coraz bardziej blade światło, plakaty festiwalowe sobie blakną. Na twojej trasie rowerowej nowe bagno, a w szufladzie masz obcokrajowy banknot. Będzie płakał, będzie marznął. Negocjujesz z kalendarzem, mordo, jak to? On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato, ale powiedz proszę, quando, quando, quando? Nie, nie, nie. Lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień. Lodowata w żyłach krew. Nie, nie, nie. Lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień. Lodowata w żyłach krew. Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Tak, o Hemingway. Nazywam się Gaja i dzwonię teraz akurat z Mazur i chciałam poprosić o piosenkę Davida Bowiego Sound and Vision, ponieważ towarzyszy mi ona przez całe wakacje i chciałam pozdrowić moich przyjaciół i moich rodziców. vision, drifting into my solitude. Over my head, don't you wonder sometimes about sound and vision? David Bowie, muzyczne poczucie UKF, a za chwilę przeniesiemy się na Kubę. Ja tam byłem, nie wiem, kilkanaście razy chyba. Ostatni raz na rok przed pandemią. Dzień dobry, Andrzej z Podhala. Skoro tak wędrujemy po całym świecie, ostatnio w Londynie, może byśmy zerknęli do Hawany. Camila Cabello, Hawana. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Za chwilę spotka się z Państwem w audycji Tu Myśliwiecka 357, Katarzyna Borowiecka. Mam taką prośbę. Jeżeli już zostajemy w tematyce tego pociągu, to jakby można było dla wszystkich kierowców ciężarówek, którzy tak pędzą w to upalne lato, żeby wszyscy mieli dostarczony towar na miejsce, może ACDT, Rock and Roll Train. Pozdrawiam, Krystian. We'll be right back.